całej Polsce. Darmowe wejścia, zniżki, specjalne trasy zwiedzania. Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy na www.dnieotwarte.eu. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 12-14 maja. Czekamy na Ciebie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeszcze w tym roku polskie wojsko będzie dysponować systemami artylerii rakietowej HIMARS, zapowiada szef MON, który jest z wizytą za oceanem. Trzeba wspierać rodziców w ochronie dzieci przed demoralizacją, w ten sposób minister edukacji mówi w Trójce o projekcie Komitetu Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Ukraina nie jest zaangażowana w atak dronów na Kreml, stwierdził szef kancelarii ukraińskiego prezydenta. Przebywający w Stanach Zjednoczonych wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jeszcze w tym roku polskie wojsko będzie dysponować systemami artylerii rakietowej HIMARS. Szef resortu obrony odwiedził zakłady zbrojeniowe koncernu Lockheed Martin w stanie Arkansas. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Po rozmowach z przedstawicielami Lockheed Martin Mariusz Błaszczak powiedział, że usłyszał deklarację o gotowości tego koncernu do wzmacniania polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest korzystne również dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że umożliwi zwiększenie skali produkcji. Minister poinformował, że jeszcze w tym roku w Polsce powstanie centrum HIMARS, które będzie stanowiło ośrodek produkcji i serwisu tego systemu nie tylko na potrzeby Polski, ale również państw europejskich. Błaszczak dodał, że wkrótce HIMARSy wejdą też na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. Polska uzyskała niedawno zgodę kongresu na zakup 500 wyrzutni HIMARS. Wicepremier Błaszczak poinformował, że negocjacje z Lockheed Martin na temat warunków i terminów zakupów już się toczą. Po wizycie w Arkansas szef resortu obrony udaje się do Waszyngtonu, gdzie jutro spotka się z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Kolejne punkty jego wizyty w Ameryce Północnej to Chicago oraz Toronto i Ottawa w Kanadzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że trzeba wspierać rodziców w ochronie dzieci przed demoralizacją. W programie Trzecim Polskiego Radia szef resortu edukacji mówił, że taki jest cel ustawy o ochronie dzieci, której projekt przygotował Komitet Obywatelski Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Przemysław Czarnek podkreślał, że to dobry projekt i dziękował jego inicjatorom. Cieszę się, że powstała inicjatywa obywatelska i będą zbierane podpisy w całym kraju. Myślę, setki tysięcy podpisów. Włączył się również to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby wspierać rodziców w ochronie dzieci przed ideologią lewicową i lewacką, którą próbują serwować nam politycy Platformy Obywatelskiej, Lewicy i próbują psuć, demoralizować nasze dzieci. Rodzice na to nie pozwalają, dlatego ta inicjatywa, która powstała oddolnie, za którą bardzo dziękuję. Komitet został zarejestrowany w Sejmie w kwietniu i rozpoczął zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem. Dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że jego partia zaangażuje się w tę inicjatywę i pomoże zbierać podpisy. Projekt, jak wyjaśniają jego autorzy, ma między innymi zapobiegać, tu cytat, seksualizacji dzieci. Dokument przewiduje, że do każdego rodzica będzie należeć decyzja w sprawie tego, czy dziecko będzie zapoznawało się z takimi treściami w szkole. Marcin Przyda, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że rozpoczynająca się jutro dwudniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką w Londynie w związku z koronacją króla Karola III będzie okazją do rozmów politycznych. Ich tematem będą kwestie bezpieczeństwa i gospodarcze, powiedział Przydacz. W tych wszystkich sprawach, które są z punktu widzenia interesu państwa polskiego bardzo ważne, począwszy od tematyki bezpieczeństwa, po relacje polityczne i gospodarcze, już w tym momencie są zaplanowane dwa spotkania z jednej strony z premierem Kanady, z panem Justinem Trudeau, ale także spotkanie przewidziane jest z premierem Wielkiej Brytanii, z Rishim Sunakiem. Jutro para prezydencka weźmie udział w bankiecie przed sobotnią uroczystością koronacji. Ukraina nie jest zaangażowana w atak dronów na Kreml, poinformował doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Według władz w Moskwie w nocy z 2 na 3 maja Kreml atakowały drony. Według Podolaka strona ukraińska nie miałaby żadnego celu strategicznego w takim ataku. Jego zdaniem sama Rosja aranżuje prowokacje i akty terrorystyczne, a tym samym próbuje usprawiedliwić swoje działania na Ukrainie. Takie działania nie mają wartości militarnej. Z pewnością powiem, ważne jest zniszczenie wszystkich rosyjskich obiektów wojskowych na okupowanych terytoriach, aby przyspieszyć ich wyzwolenie. I to jest plan strategiczny. Wszystko inne zostanie zinterpretowane przez Federację Rosyjską jako akty terrorystyczne, co pozwoli im usprawiedliwić ataki terrorystyczne na ludność cywilną i infrastrukturę na Ukrainie. Swoje masztabne terrorystyczne udary po cywilnemu nasileniu, po cywilnej infrastrukturze w Ukrainie. Wczoraj służby prasowe Kremla podały, że w nocy Ukraina za pomocą bezzałogowych statków powietrznych dokonała próby uderzenia w rezydencję prezydenta Rosji na Kremlu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodnich krańcach okresami duże, a na północnym wschodzie lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na północy, przez 14 w centrum do 20 na Dolnym Śląsku. Chłodniej na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. 6 minut po 20, tak przy okazji matur na Facebooku, taka oto historia wpadła mi w oko. Pewnego majowego dnia Sławomir Mrożek dostrzegł młodego człowieka w garniturze. Domyślając się, że jest to maturzysta, zapytał z troską. Było tango? Było, odpowiedział strapiony młodzieniec. Przepraszam, wydusił Mrożek. To jak słyszeliśmy dzisiaj, tematy były łatwiejsze. Proszę Państwa, otwieramy drugą godzinę czwartkowej w tonacji Trójki. Jakoś dawno nie było tego zespołu, a zespół przecież legendarny. Między innymi inspiracja dla Kurta Cobaina z Nirwany. Pixies w Trójce. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski. Dobry wieczór. Yeah.

ile z głową padasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj, to do niej wciąż płyniesz, aż na życia skraj. To płyniesz i zginiesz, Lorelai. Ona wciąż ona, tylko jedna naj. Przeklęta szalona. Artysta kojarzący się z beretem, tak się przecież prezentował w latach 80. Bogdan Gajkowski, prekursor w Polsce grania New Romantic. Bogdan Gajkowski, czyli Kapitan Nemo, kończy dzisiaj 73 lata. Twoja Lorelai wydaje się być chyba tym największym przebojem, ale przecież były też inne. Jeszcze trzy sobie do 21 przypomnimy. Na przykład SOS dla planety. We'll be right back. mały ktoś nadaje wciąż SOS. Wciąż SOS dla całej planety. Całej planety. Dla całej planety. Odbiór. Odbiór. Odbiór. Już nie ma gdzie iść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 20 w Trójce w tonacji Trójki i SOS razy dwa za sprawą i kapitana Nemo, i jak słyszymy The Police, Message in the Bottle. Muzyka z czasów premiery naszego Misia. Dziś mijają 42 lata od pojawienia się tego kultowego filmu Stanisława Barei. A to przecież Miś na skalę naszych możliwości. Urodziny Misia, kapitana Nemo i Beaty. Dziś kończy 63 lata. To jeszcze dwa razy bajm. Najpierw Miłość i ja, a później przypomnimy sobie Nagie Skały. Yeah.

13 minut do 21. In Your Eyes, Peter Gabriel w trójce. Utwór, do którego nakręcony został też przepiękny teledysk. W ogóle albumy są w moim takim prywatnym rankingu płyt, no z pewnością w czołowej dziesiątce, no przynajmniej albumów z lat 80. XX wieku. A w Polsce w latach 80. tak zwany pik popularności miał dzisiejszy jubilat. Warto sobie jeszcze odkurzyć dwa jego nagrania. Kapitan Nemo dzisiaj świętuje 73. urodziny. No to posłuchajmy z nostalgią i wideo narkomanii, ale wcześniej zimnego kina. Biały ekran drga, jeden tylko ruch i mieszkasz w nim. I pół minuty do 21. Powoli będziemy kończyć program. Rozpocząłem dziś od dzwonów i tych kultowych i grupy Clock Machine, a także przede wszystkim tych Pink Floyd. Pięknie było z Division Bell, High Hopes. I na koniec jeszcze zaglądam do skrzynki. Pan Artur napisał: dobry wieczór. Bardzo ładnie układa się muzycznie redaktorowi ta dzisiejsza audycja. A pani Beata, panie Michale, a będą piosenki o dzwonach jeszcze? To już słychać, że tak. To jeszcze jedna na koniec. Jak dzwony, no to wiadomo, musi być Mike Oldfield. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, dziękujemy za czwartkowe w tonacji trójki.